أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Akşam vaaz, sabah vaaz. Böyle bir cami var mı? Olacak iş değil ya. Efendim şimdi Kadir gecesinden bir evvelki gece nerede bırakmıştık? Şurada bırakmıştık. Hazreti İbrahim duasına devam ediyordu. 7 tane dua yaptı burada. Kaçıncıdır bilmiyorum şu anda benim önümdeki. Ertesi gece bırakmıştık. Rabbena inneke, ey Rabbim, sen elbette ki sen ta'lemu ma nuhfi, benim gizlediğimi bilirsin. Gönlümdeki, sinemdeki niyetlerimi biliyorsun. Ve ma nu'lin, açığa vurduklarımı da biliyorsun ya Rabbi. Ve ma yakhfa alallahi min şeyin fil ardı ve la fis sema, gökte ve yerde hiçbir şey azlaha gizli kalmaz dedi. Yani benim içimdekini de dışımdakini de biliyorsun ya Rabbi. Bu bakımdan sana yakarıyorum, yalvarıyorum. İçimde ne varsa dilime döküyorum. Benim dediklerimi yerine getireceğine de inanıyorum dedi. Biz burada şunu çıkartıyoruz. Beşer ile Allah arasındaki temel farklardan biri, biz görüneni biliriz. İçtekini bilemeyiz. Bir de gözümüzün ulaştığı yeri biliriz. Veya yaptığımız aletlerle efendim uzaydaki cisimleri bile seyredebiliriz. Ama daha öteleri göremeyiz. Allahu Teala görünen her şeyi gördüğü gibi aynı zamanda görünmeyeni de, gaybı da, biçimizin içimizden geçeni de, biz başkasının içinden geçeni bilemeyiz ama Allah bütün varlıkların içindeki durumlarını, her şeyi bilir. Çünkü şeyde bir Enam suresinde bir ayet var. O ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. İşte bu ayet. Ve indehu, Allah'ın katındadır mefatihul gaybi, gaybın anahtarları. Mefatih, miftahın çoğuludur. Miftah da anahtar demektir. Gaybın anahtarları, yani gaybın bilgisi onun katındadır. La ya'lemuha illahu, ondan başkası o anahtarları, o bilgileri bilemez. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr, karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Ve ma teskutu min varagatin illa ya'lemuha, düşen bir yaprak, baharın düşen bir yaprak bile diyor Allahu Teala benim bilgim sayesinde düşer. Benim bilgim olmadan, benim müsaade etmediğim bir yaprak bile dalından düşmez diyor. Dehşet bir şey. Ve la habbetin fi zulumatil ardı, yerin dibindeki karanlıklarda bulunan bir taneyi bile, bir taneyi bile bilirim ben. Ve la ratbin ve la yabisin, yaş ve kuru her şey, illa fi kitabin mubin, apaçık bir kitapta yazılıdır diyor. Kuru ve yaş ne varsa o kitapta, benim ilmim denen kitapta yazılıdır, bunları ben bilirim diyor Allahu Teala. İşte bu ayet insanları ağlatacak bir ayettir. Bununla çok eski bir paşanın bu okunduğu zaman ağladığını bilirim. Anlamış manasını. Hayret et. Emre abi siz bunun manasını biliyor musunuz bu ayet? Evet dedi. Dehşet bir şey dedi bu ayet. Huu! Şaşırdım kaldım. Yani bu aslında doğrudur yani. Allah-u Teala bir yaprak bile ağaçtan düşerken benim bilgim tahtındadır diyor. Benim bilgim altında düşer diyor. Onun düşmesine bile benim iznim vardır diyor. İyi bilin diyor. Yaprak. Onun için Allah-u Teala her şeyi biliyor. İçimizdekini, dışımızdakini efendim biliyor. Bu bilgi hatırlarsanız son gece şunu demiştik. Böyle bir inanış biçimi ahlakın temelidir. Yani Allah-u Teala bunu niye anlatıyor? Biz bilsek de bilmesek de Allah her şeyi biliyor. Ama bize bunu söylüyor, bizi eğitiyor. Niçin eğitiyor bizi? Ha, iyi bil, içindeki geçirdiğin niyetleri de biliyorum. Dışarıdaki yaptığın davranışları da biliyorum. Ona göre Allah beni görmeye deyip de pislikleri yapma. Anladın mı? Olay bu. Ahlakın temeli. Devam ediyor Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam duasına. Elhamdülillahillezî vehebeli alel kiberi. Bana yaşlılığımda, erkeklikten düştüğüm dönemde İsmail'e ve İshak'ı bana veren Allah'a hamd ederim dedi. İbrahim peygamberin bu duasını Allah bize naklediyor. Arapçaya çeviriyor, naklediyor. İnne Rabbi lesemi'u dua. Rabbim duaları işitir, duaları duyar dedi. Şimdi bu ayeti kerimede Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'in hamdini bize aktarıyor. Şöyle hamd etti diyor. Ben ona erkeklikten düştüğü bir dönemde İsmail peygamberle İshak peygamberi verdim. Ondan dolayı bana hamd etti. Şimdi biz bu ayetten çıkaracağımız çok önemli kurallar var. Prensipler var. Nedir o kurallar? Şu, bir, hamd ile şükrün farkını ortaya koyuyor. Ne demek? Hamd, olması mümkün olmayan bir nimetle karşılaştığın zaman, yani Allah sana öyle bir lütufta bulunuyor ki bunun ihtimali yoktu. Buna karşı hamd edeceksin. Ama olma ihtimali olan bir nimete de şükredeceksin. Farkını anladınız bilmiyorum. Dehşet bir şey söyledi bize. Hamd, olma ihtimali olmayan. Hazreti İbrahim erkeklikten düşmüş 80 yaşında adam. Çocuğu olur mu? Yoktu diyor benim işte. Zaten hanımı da söylüyor başka yerde. Hud suresine söylüyor, Hicr suresine söylüyor. Melekler ne zaman çocuk müjdelediler hanımına. Hanımı dedi ki, yüzüne vurdular. Benim nasıl çocuğum olur? Ben acüze kadınım dedi. Ben yaşlı kadınım dedi. Kocam da dedi yaşlıdır dedi. Bu bizim çocuğumuz olmaz ki. Benim çocuğum nasıl olacak dedi meleklere. Melekler dediler ona ki sen Allah'ın kaderine karşı mı şikayesi dediler ona. Ne demek bu? Ne biçim konuşuyorsun? Allah emir verdi olacak. İşte o yaştan sonra Allah ona erkek olmayı, hanımına da kadın olmayı nasip eyliyor ve çocuk yapıyorlar. Bu Zekeriya peygambere de öyle oldu. Onu da anlatıyor Enbiya suresinde falan. Ali İmran suresini anlatıyor efendim, Meryem suresini anlatıyor Zekeriya peygamberin. Onu da geçmiş yaşında. Hanımım dedi çok yaşlandı dedi. Ya Rabbi ben nasıl çocuk sahibi olacağım dedi. Allah-u Teala diyor ki hanımını düzelttim ona diyor Enbiya suresine. Aha. Bak. Dolayısıyla böyle mucizevi bir olayla karşılaştığı zaman Allah'a hamd edeceksin. Bu prensip bu. Birincisi buradan çıkaracağımız bu. İki. Allah-u Teala burada bir mesaj veriyor dünya insanlığına. Gelecek asırlara, nesillere, tıp araştırmalarına bir mesaj veriyor aslında. Diyor ki, yaşlı insanların da çocuğu olabilir. bunu araştıracaksınız. Bak ben yaptım bunu İbrahim'e diyor. İshak'a yaptım bunu. Bu kuralı araştıracaksın. Dehşet bir şey. Bak geçenlerde ne dedi? 60 yaşına kadın çocuk doğurdu. Ya ben iyi biliyorum, ben iyi biliyorum köyümde bir nine, çok yaşlı bir nine, 100 yaşını aştı, dişleri yeniden çıktı ve kadın aybaşı oldu. Dişleri çıktı ve döküldü tabii. Kısa bir zaman sonra döküldü ve kız oldu yani, kadın oldu yani. Demek ki bu çok ilginç bir oluşum. Bunu bizatihi ben biliyorum yani çocukluğumdan. Burada Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in doğasını bize aktarmasının sebebi ne? Bir mesaj veriyor. Ne veriyor? Diyor ki bak, erkeklikten kadınlıktan düşmüş eşlere ben 2 tane çocuk verdim. Onlar da peygamber oldu. Ha bu demektir ki tıp buraya gelecek. Ha şimdi biz tüp bebeklere başladık, şunlara bunlara başladık. Bunlar daha basit şeyler. Daha ileride bu olacak. Bu sistem olacak efendim. Buradan vermiş olduğu ikinci mesaj meydana gelmiş oluyor. Doğaya devam ediyor. 6. doğası olması lazım Hazreti İbrahim'in bu sayfada. 6. doğası. Rabbi cealni, ey Rabbim beni kıl. Mukime salati, namaza devam eder kıl. Ve min zürriyeti neslimi de. Rabbena, ey Rabbimiz. Ve tekabbel dua. Duamı kabul et. Dedi. Ben bu duayı yapıyorum biliyorsunuz namazdan sonra. Mutlaka bu dua ile bitiriyorum. 2 dua çeşidim var benim. Bir çeşidi bununla bitiyor. Bu ayetlerle bitiyor. Şimdi bu ayette Hazreti İbrahim'in kendisi adına ve çocukları adına yaptığı duayı anlatıyor. Bir ayet içerisinde anlatıyor. Şimdi buradan ne çıkartacağız diye. Bu ayetten hangi ilkeleri çıkartacağız? Burada çok ilginç bir eğitim ilkesi var. Eğitim kuralı çıkıyor meydana. Ne o? Bir baba çocuğuna bir şeyi yap yapma derken kendisi o işi yapmalı veya yapmamalı. Doğru bir işse şöyle yap diyorsa kendisi o işi yapmalı. Yapma diyorsa kendisi de o işi yapmamalı. Onun için Hazreti İbrahim önce kendisinin namaza devam etmesini Allah'tan istiyor. Kendisi namaz kılmayan baba oğlu için namaz kıl diyemez. Buna eğitim hakkına hakkı yok. Bu eğitim kuralıdır. Ağzında sigara olan baba oğluna sigara içme diyemez. Bu eğitimde sakıncalıdır. Ben bunu söylemiş size bir ara. Ben lisede öğretmenken din dersi öğretmen olduğum için beni disiplin kuruluna seçtiler. Sonra bir çocuk sigara içiyor diye disiplin kuruluna verildi. O zamanlar öyleydi. Daha 34 sene evvel. Ben o çocuğa ceza verdirmedim disiplin kuruluna. Niye? Dediler bana. Ha bugün sen verdin el Nazım ceza. Senin ağzında sigara dedim. Hocanın ağzında sigara öğretmenin oğluna çocuk talebe sigara içtiyse sigara ceza verdi. Böyle bir şey yok. Böyle bir kural yok. Sen bu koridorda gezerken dedim sigara içiyorsun çocuğun gözünü üflüyorsun dumanını dedim. Geleceksin burada çocuğa şimdi ceza vereceğiz. Öyle şey yok dedim. Önce sen bırakacaksın onu da gelip ceza vereceğiz dedim. Kaydı bu. Öyledir. Bu eğitimde kuraldır. Şimdi Allah-u Teala diyor ki yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Benim katımda çok büyük günahtır diyor ayette. Saf suresinin 2. 3. ayetinde. Dolayısıyla şimdi burada bu eğitim kuralını görüyoruz. Önce ben namaz kılayım ya Rabbi, sonra çocuklarıma da namaz kılmayı nasip eyle. Önce bana sonra onlara. Niye? Ben namaz kılmayı öğreteyim onlara da. Ben kılayım, beni görsünler. Ha, işte bu bize eğitim açısından anne babanın çocuğa namaz kılması için zorlama yerine Allah'a dua edecek. Bak İbrahim peygamber bile ediyor. Çocuğunun namaz kılabilmesi için Allah'tan yardım istiyor. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu eğitimde duanın rolü. Duanın fonksiyonu çok büyüktür eğitimde. Çok. Bu bakımdan önce diyor ya Rabbi beni namaza devam eder kıl. Sonra ve min zürriyeti neslimi de namaza devam eder kıl. Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi duamı kabul et. Bunlar kabul ediliyor tabi. Bu dualar kabul. Bir iki tane duası kabul edilmiyor Hazreti İbrahim'in. Şimdi buradan çıkaracağımız başka bir kural şu. Namaz Hazreti İbrahim döneminde bile vardı. Yani namaz sadece bizim peygamberimize gelen Kur'an-ı Kerim'de konmuş değil. Bütün vahiylerde var. Bütün peygamberlerin ümmeti namaz kılmıştır. Dolayısıyla oruç gibi, kurban gibi evrensel bir ibadettir namaz kılmak. Bu ayette bunu söylüyor. İşte peygamberimizin dedesinin dedesinin dedesinin dedesinin dedesi peygamber böyle dua ediyor. Buradan çıkaracağımız başka bir kural. Kaçıncı kural oldu bilmiyorum. Üç, dördüncü oluyor. Bir peygamber bile kendisini ibadet yapmakta yeterli görmüyor. Allah'tan yardım istiyor. Anlıyor musunuz? Bu çok önemli bir olay. Yani ben yaparım. Böyle bir şey yok efendim. Bak peygamber kendisi Allah'tan bekliyor bunu. Ha bugün namazını kılıyor ya. Namazını kılmıyor diye bir olay yok. Ama devam eder kıl beni yarabbim. Olur ki şaşırırım ben. Kaçırırım namazımı. Ha kaçırabilirim diyor yani. Peygamber. Kaçırabilirim. Bu mümkündür diyor. Ama bu kaçırmamı engelle. Ayet. Devam ediyor duasına. Yedinci duası. Bu İbrahim peygamberin dua sistemini burada veriyor. Ben bu son ikisini yapıyorum. Rabbena ufirli. Ya Rabbi beni affet. Buyur buyur. Peygamber yapıyor duaya. Beni affet diyor. Veli valideyi anne babamı affet. Velil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegumul hesab. O hesap günü mahşerde o amellerin değerlendirileceği, hesaplanacağı o gün, muhasebenin yapılacağı o gün, ya Rabbi beni, anne babamı ve bütün müminleri affeyle. Şimdi bu ayet dehşet bir ayet. Farkındaysanız bu dua ile bitiririm ben duamı. O duaları bilerek yapıyorum ben. Namazın sonunda bu formüllerle yapıyorum. Çünkü dua yapmakta zorluk çekeriz biz. Yani nasıl dua yapacağımızı bilmek de bir meseledir yani onun formülünü. Dua yapayım derken isyan edersin Allah'a. Hiçbir anlamazsın. İşte bu dualar Allah koymuş buraya. Bunlarla göre yap bana diyor. Bak peygamber yapmış bunu sen de yap. Bitti. Sen kendini bırak Kur'an-ı Kerim'in eline. O Kur'an-ı Kerim sana dua yaptırır. Bunu öğretmek için yapıyorum ben bu duaları. Şimdi bir, bu ayetten çıkaracak kurallar. Bir, Rabbena ufirli diyor. Ya Rabbi beni affet. Bir peygamber bunu söylüyor. Bir peygamber bunu söylüyor. Yani peygamber ben cennetli. Oldu bitti benim işim. Dese bu duayı yapar mı? Ha o zaman sen amelinle gurur yapıyorsun. Kendini cennetli görüyorsun. Hani müritler şeyhlerini cennette görür ya, cennetin ortasına gelir. Bırak o işi sen şimdi. O iş bırak. Peygamber kendisi kendini görmüyor da. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Biz de öyle yapıyoruz. Başkasını hep kafir görüyoruz efendim. Hepsi günahkar böyle görüyoruz. Cenneti aldık, parselledik, alıyoruz yanımıza. İki tane namaz kıldı diye adam kendisine gurur geliyor. Senin ibadetin sana gurur verdi. Hadi sen gittin. Sen bir defa gittin. Yaptığın ibadetlerle kendisini başkasından üstün görmen seni götürdü, götürdü. Ötekiler kafirdir da, sen cenneti hak ettin de. Ben size demiyorum yani, ben genel konuşuyorum. Bu prensip genel prensiptir yani. Herhangi bir kişiyi muhatap almıyorum. Ama ne yazık ki bizim Müslümanların içinde bu var. Adam bir şalvar giyiyor, bir sarık takıyor. Ben diyor cennetliyim diyor. Adam öyle görüyor kendini. Bu yazın söylediğini ya, bu yazın, yazın. Sarığı takmış, şalvarı giymiş, cübbeyi giymiş yaz günü aşağı kadar. Efendim ben cennete gitmek istiyorum, onun için böyle giyiyorum dedi. Buyurun. La kardeşim, o elbise bu dünyada kalacak. Ya kefenle gideceksin kardeşim ya. Çırılçıplak gideceksin ya kardeşim. Hebe ya. Hebe gözüm ben. He. Şimdi şunu çıkarıyoruz bu prensibi. Efendim, kimse ameliyle gurur yapmayacak. Allah'a affetmek için dua edecek. Dün akşam söyledim, peygamberimiz rivayet edilir ki sanki kim saydı bilmiyorum ama ama peygamberimizin 100 defa estağfurullah dediği günde bilinir. Yani Allah'a af diliyor Hazreti Muhammed. Anlaşıldı mı şimdi? Bu bunu gösteriyor. Kimse kendisine bir gurur görmesin. Ameliyle bir gurur görmesin kendisinde. Allah'a af dilemeye devam edeceksin. Şimdi burada Hazreti İbrahim'in duasından bu prensibi çıkarıyoruz. Bir, iki. Önce kendinden başlıyor. Sonra anne babasına gidiyor. Veli valideyye diyor. Ya Rabbi, anne babamı affeyle. Bu duanın yarısı kabul edildi, yarısı kabul edilmedi. Ha burasını veli valideyye. Çünkü babası müşrik olduğu için Allah dedi ona, sen bana böyle yalvarma. Babanı affet. Bitti. Onu bırak. Baban müşriktir. Onun için bana yalvarma. Onun için kafirin affı için dua edilmez. Müşriğin affı için dua edemeyiz ama birbirimiz için dua edebiliriz. Müslümanlar birbirleri için dua edebilirler. Bunun delili bu işte. Anne babasına affı için Allah'tan dua yapıyor. Ha buradan ne çıkartacağız? İşte peygamberimizin söylediği bir hadis var. İza ma tebnu ademe inkata ameluhu illa min selasin sadakatin cariyetin ev ilmin yuntefe'u leh ev veledin salihin yed'u leh. Hani diyorlar Bayraktar Hoca hadis okun. Ben yeri geldiği zaman okurum, merak etme sen. Sen bana akıl verme. Biz onu biliyoruz. Bazıları çok alim kesiliyor da. Büyük alimler var. Efendim, peygamber buyur ki ölen bir adamın defteri kapanmaz. Ademoğlu öldüğü zaman defter kapanır, bitti. Fakat 3 şeyden dolayı defter kapanmaz. 1. Sadakayı cariye yapmışsa, yani sağlığında ama oğlu yaparak göndermeyecek. İyi dinleyin beni. Bunun dedikodusu olmaz. Sağlığında adam çeşme yapmış, okul yapmış, cami yapmış. İşte Tatar Ağa Camimizin cemaati gibi. Ha? Onun defteri kapanmaz. İnsanlar o armutu dikmiş, o armuttan yiyorlar, içiyorlar. O çeşmeden hayvanlar içiyor. Ha? O adam ölmüştür ama sevap gider ona. Çünkü bu dünyadayken o işi yapmış. 2. Ev ilmin yuntefe'ule. Faydalanılan bir ilim yapmış. Faydalanılan bir ilim. Yani kitap yazmış, talebe yetiştirmiş. Bir ilim bulgu yapmış, bir buluş yapmış. İnsanlar ondan istifade ediyorlar. Sağlığında bunu yapmış ha. Öldükten sonra oğlu moğlu, torunu morunu filan değil. Kendisi. Ha. O yazdığı kitaptan istifade edildiği müddetçe o ilimden, o bilgiden ona sevap gider. 3. Evveledin salihin yedule. Yahut hayırlı bir evlat bıraktı bu dünyada. O evlat bu duayı yapacak ona. Rabbena ufirli ve li valideye. Ya Rabbi, anne babamı affeyle. Ha. Yoksa yaptığı ameli olsun babamın canı için. Yok babam için hacca gidiyorum. Yok babam için kurban kesiyorum. Bırak bunları. Sen o ibadeti Allah için yapacaksın. Baban için değil. Ölün için değil. Sevabını mevabını gönderemezsin. Böyle bir şey yok. Dua yaparsın, rahmet okursun ölüne. Bunu tartışmayın Allah aşkına. Söylüyorum bunu. Sen bir infak yaptığın için Allah için yapacaksın. Bitti. İşte burada Hazreti İbrahim'in bu duası bunu gösteriyor. Ya Rabbi beni affeyle, anne babamı da affeyle. Demiyor ki ya Rabbi kıldığım namazları gönder. Verdiğim sadakaları gönder babama, sevapları. Böyle bir var mı bir şey? Var mı abi? Söyleyeyim bana profesör gidip aman bir tayım da. İzleyim da. Bak ne diyor? Affeyle diyor. Ha sen de baban için af dilersin Allah'tan. Ha benim için de af dilersin. Ben de senin için dilerim. Müminler birbirlerine af dilerler Allah'tan. Melekler de bizim için dileyecekler. Öyle söylüyor Allah-u Teala. Mesela Mü'min suresinin ilk ayetlerinde. Gidelim oraya istersen. Gözlüğüm nerede? Daha burada mı? Buraya gideriz, bakarız. Melekler nasıl bizim için istiğfar ediyorlar Allah'a? Hiç günahları olmayan melekler bizim için Allah'a istiğfar ediyorlar şimdi burada. Bak. Ve yestağfirûne lillezîne âmenû. İman edenler için Allah'tan af dilerler diyor melekler. Mü'minin suresinde bak. Mü'min suresinde. Dolayısıyla demek ki melekler de bizim için Allah'a af dileyecek. Ama kim için biliyor musun? Âmenû, iman edenler için. Kafirler için yok. Müşrikler için yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen adamlar için melekler mahşerde diyecekler ki Allah'a ya Rabbi. Ha bu kullarını affeyle. Anlıyor musun? İşte şefaat, meleklerin şefaati böyle olacak. Meleklerin bize şefaati bu tarz olacak. Yani şefaat dediğin olay bu. Af dilemek yani olacak. Evet. Sonra Hazreti İbrahim devam ediyor. Ya Rabbi anne babamı affeyle. Velil mü'minine. Bütün müminleri affeyle. Bak kendinden başladı. Anne babasına gitti ve bütün müminlere geçti. Küçükten büyüğe doğru, tekten çokluğa doğru. Tekten çokluğa doğru giden bir metotla dua yapıyor Hazreti İbrahim. Bunu bize burada belirtiyor. Nasıl dua yapacağımızı da bize anlatmış oluyor. Ne zaman affeyle? Yevme yakumul hesab. O hesapların görüleceği günde, o mahşerde onları affeyle diye bütün müminler için de af diliyor Allah-u Teala. Şey Hazreti İbrahim. Bu dua kabul edilebilir mahşerde. Edilmeyebilir. Daha hala Hazreti İbrahim'in istediği yerine gelmiş değil. Anladın mı? Dua duruyor da hala. Dua hala duruyor, cevabı yok. Bir tek cevabını vermiş, o veli valideye kısmının cevabını vermiş Allah-u Teala. Baban için bana dua etme dedi Allah-u Teala. Babana af yok. Bir tek orada cevap verdi ama diğer duanın kabuliyeti mahşere kalmış. Bu duanın cevabı orada karşılaşacaktır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın son duası burada bitiyor. Size bazılarının kafasına yatmayan şeyleri söylemişim burada. Sizin kafanıza yatacak şeyleri size söylersem size hata yaptırırım. Bir başbakan, bir belediye başkanı yanındaki adamları, bütün danışmanlarını kendisine kafa sallayan adamı alırsa o başkana yanlış hata yaptırır onlar. İcabında kendisine karşı çıkacak, mücadele verebilecek danışmanlara ihtiyacı var. Kendisini hatadan alıkoyacak. İşte ben de onu yapıyorum size. Siz zannediyor musunuz Bayraktar 45 yıllık efendim tahsilini buraya lahanlara mı koyuyor yani zannediyorsunuz? Ha? Bir şey var ki söylüyorum size. Bir şey var ki söylüyorum. Onun için kafanıza bu zamana kadar böyleydi. 300 sene, 500 sene anamdan babamdan bunu gördüm. Bu hocalar bu kadar anlattılar bunu. Sen mi hoca oldun filan? Demeyin. Demeyin. Ben size Kur'an anlatıyorum. Bayraktar hocayı çıkarın atın dışarıya. Bayraktar bırak. Onun için yaptığınız bir hayırda sadece olsun Allah rızası için diyeceksiniz. Başka bir şey anarsanız şirke gider. Söylüyorum size işte bunu söylüyorum. Buna inanın. Başka bir şey yok. Devam ediyoruz. Ha çok önemli bir şey söylüyor şimdi. Çok ilginç bir sosyal içerikli bir ayet geliyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Ve la tahsebennallah, Allah'ı zannetmeyin. Gafilen, gaflette olduğunu zannetmeyin. Amma ya'melu zalimun. Zalimlerin yaptığı işlerden Allah gaflettedir diye bir şey zannetmeyin. İnnemâ yuahhiruhum. Onları Allah tehir ediyor. Li yevmin, bir güne. Teşkasu fihil absar. Gözlerin dışarıya fırlayacağı o mahşer gününe, o kıyamet gününe ben onların azabını erteliyorum diyor Allah-u Teala. Zannetmeyin ki o görüyorsunuz adamları, o zalimler çok güzel yaşıyor, sağlıklı yaşıyor, villalarda yaşıyor efendim, bir eli balda bir eli yağda yaşıyor. Hani Allah-u Teala o fakirler zannetmesin ki, veya o zulme uğrayanlar, o sömürülenler, Allah-u Teala bunları görmüyor mu ya? Ha bunlara niçin azap etmiyor ya? Ha Allah bunları bıraktı, unuttu bunları. Öyle zannettiğinde Allah-u Teala. Gafile ne demektir? Yani gaflette olmak demek, unutmak demek. Yani bir takım toplumsal hayatta, insanlığın hayatında, her çağda bir takım sömürenler vardır, sömürülenler vardır. Efendim hukuken ezilenler vardır, zulmedenler vardır, zulmedilenler vardır. O zulmedilenler, o haksızlığa uğrayanlar, o elleri servetleri elinden alınanlar yukarıdakilere bakarak, ya Rabbi sen bunları unuttun galiba, bu adamlar bu kadar zulmederler gene yaşarlar, böyle iyi yaşarlar, hem sıhhatli yaşarlar hem de mükemmel yaşarlar, yani bunları unuttun mu sen? Bunu demiyoruz mu? Diyoruz da. Yalan. Bunu konu edinmiş Allah. Bunu diyeceğimizi bildiği için bunu konu edinmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki öyle zannetmeyin beni, ben onları bilmiyorum. Ben onlara bu dünyada azap verirsem hafif kaçar. Hafif hafif kulum. Ben onları gözlerin dışarı fırlayacağı, o dehşetinden dışarı fırlayacağı o güne bırakıyorum bunların azabını. Sen merak etme. Sen merak etme. İşte burada bu yanlış şikayeti burada Allah-u Teala önlüyor. Sen merak etme, ben gaflette değilim. Ben onları unutmuş değilim. Ama teşkasu fihi lebsar. Yani gözlerin dışarı fırladığı an diyor Allah-u Teala. Teşkas şahıstan gelir. Şahıslaşmak yani. O ileri fırlamak. Efendim, gözlerin o korkunç halden dışarı fırladığı ana bırakıyorum ben diyor. Sen şimdi dert yanma. O haksızlık yapıyor, zulüm yapıyor, eziyor, geçiyor. Dünya ona ait efendim. Böyle burunun doğrultusuna gidiyor. Etrafına bakmıyor. O ezilenleri, o aşağı tabadaki insanları efendim karınca kadar görüyor. Karınca kadar. Böyle adamlar vardır diyor Allah-u Teala. Merak etme sen. Ben o azabı oraya tehir ediyorum. Onların cezasını. Buradan ne çıkar biliyor musunuz? Anlatmıştım size bunu. Horasan müftüsü vardı. Horasan Erzurum'un müftüsü. Horasan Erzurum. Bir ara geldi. Beni onunla buluşturdular. Bir eve gittim. Müşterek dostumuzla bir ara anlatmıştım. Bu müftü ağlar durur. Piri fani, yaşlı, emekli olmuş. Bir oğlu varmış. Onu askere göndermiş. İstanbul'da bir arkadaşıyla gezerken arkadaşını masaya bırakmış, ben de tuvalete gideyim demiş. Arkadaşı da meğer eroin satıyormuş. Eroin varmış onda. Takip ediliyormuş, fark etmiş arkadaşı. Atmış onun kepin altına, çepinin altına. Askerlik kepi var ya. Masanızda atmış onun altına, gelmiş yakalamış. Hop! Bunun kepinden çıktı. Eyvah, yakalandı çocuk. Atlar içeri. Dedim ki hocaya. Hoca dedim, bak bu ayetlerden hareket ederek dedim ki ona. Allah sevdiği kulunu bu dünyada verir. Kafirlerin cezasını ahirete erteler deyince adam birden düzeldi. O ağlamak mağlamak bitti. Hoca dedi beni kurtardı. Ha senin bir cezan vardı demek istedim ona yani. Senin bir suçun vardıysa sana ufak Allah-u Teala sana şimdi kurtuldu. Büyük ceza. Bir kulara vur. Onun için bakar put diye bir gelir başına. Eğer o bir ceza imtihanda ise ne için olur o? Efendim. Ha diyeceğiz Allah beni seviyor. Vay verdi. Bu fena. Çok fena. İşte burada onu söylüyor. Ve sosyal toplumaya bakmadan biz bu depleri yanlış olduğum olmuştur. Fakat öğrenince ben disipline ettim bile ya. Ya o işte görüyorsun. Adam ne geçirmiyor lan? Her tarafa yaşıyor lan. İşte yapıyor adam. Bir yaşıyor. Sonra sahibi. Bir sahibi. Ya adam unut. Bunu diyor. Dener. Sen der diyor. Oğlum kira dinliyorum. Bunu eğilim ona. Bana yorum. Büyük geliyorum sen. Efendim. Bak ne yapacağım onu. Muhtemne muhtemne uzihin. Dörf. Perimizi. Tamam. Şimdi bayağı aşağı gelir. İnşallah akşam. Akşama gelir. Bakalım ne yapacak Allah'ım. Şimdi ben bu can alıcı yok da pisliği. Akşamsın. Hayır bu dualarını anlattık. Çok ilginç bu çıktı mı? Bu dua şeyi bakımda. Efendim. Sırak bu ayet mi? Şu sırıcı mana ilginç bir şey var bu. Bunu da devam inşallah. Arkadaşlar da gelir. Şu dua Hazreti Mehmet dostuna verir. Ya Rabbi hadi bırak şöyle. Ya Rabbi ne babanın? Ben bu haberin bütün lirafı. Ya Rabbi beni azal devam kıl. Hürriyeti mi? Namazdan kıl ya. Bizi ve kralımızı namazdan kıl ya Rabbi. O mahşer günü de akşam gününe sizin babanızı ve bütün mülebeli yarabbim. Evet ya. Şimdi bana şu inna dedi mi? Dediler mi ya? Allah'ın ayetlerine inanmıyorlar. Yalan ifrara bulun. Efendim.